πραγματικό μπουρδέλο. Και με τα φιλοκάρια μου τραβώ το πλελιγρονό. Όταν του κάνω τότε και τον αργυλέ τα κάνω. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Κάτι καινούργιο δεν θα μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Τα ίδια και τα ίδια επαναλαμβάνουν και εμείς έχουμε υποχρέωση για την ενημέρωση του ελληνικού λαού να μεταδώσουμε αυτές τις διαπιστώσεις, τις δηλώσεις, τις οποίες είναι πάρα πολύ καλοί. Όλοι αυτοί εδώ ακούσαμε τον Άδωνη. Κάνουν σωστές διαπιστώσεις. Έχουν ωραία μέθοδο, τα βλέπουν από ψηλά τα πράγματα, έχουν τακτική, κάνουν focus όπως λέμε εκεί που πρέπει, βγάζουν τα κατάλληλα συμπεράσματα και βγαίνουν και τα λένε. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί θα μπορούσε να έλειπε και αυτό. Οπότε φαντάζεστε πώς θα ήταν η ζωή μας. Μια άλλη διαπίστωση έρχεται από τα αριστερά του Άδωνη. Ναι, υπάρχει αριστερά στον Άδωνη και είναι ο Νίκος Μπίστης. Καθόταν ακριβώς αριστερά όπως κοιτάμε την τηλεόραση, την οθόνη, και ο κύριος Μπίστης κάνει επίσης πάρα πολύ καλή διαπίστωση. Η χώρα θα φτωχύνει, αλλά δεν θα πτωχεύσει. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Πραγματικό μπουρδέλο. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Η χώρα θα φτωχύνει, αλλά δεν θα πτωχεύσει. Γιατί έχει ήδη πτωχεύσει η χώρα, άρα τι απομένει, να πτωχύνει κιόλας. Αυτά τα πολύ ωραία είναι επιχειρήματα για να νιώσουμε καλύτερα όλοι εμείς. Τα λένε όλοι αυτοί που έχουν βάψει τα χέρια τους στο αίμα, προσπαθούν, βρίσκουν διάφορα εφιολογήματα, προτάσεις, δημιουργούν εικόνες για να πούν ότι δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να περάσουν και αυτά τα μέτρα. Τα ίδια έκαναν και οι προηγούμενοι. Βέβαια, τούτοι εδώ το κάνουν επί τρίμηνο, γιατί τόσο κρατάει η διαπραγμάτευση. Οι άλλοι το έκαναν μέσα σε κανένα μήνα, 20 ημέρο, ήταν και λίγο πιο μπρουτάλ το Πασόκ, είχε και τη λαϊκή ετοιμιγορία υπέρ του. Ήταν διαφορετικό, όπως και να το κάνεις, το παλιό Πασόκ, δεν υπάρχει πια, εξαφανίζεται όπως βλέπετε, το παλιό Πασόκ είχε μια τακτική. Ετούτοι εδώ, δεξιοί, αριστεροί όλοι μαζί βρίσκουν διάφορα, εφευρίσκουν διάφορα για να μας πείσουν ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ κακό αν δεν περάσουν αυτά τα μέτρα. Βεβαίως όλοι οι λογικοί άνθρωποι εντός και εκτός χώρας λένε ότι το πάρα πολύ κακό είναι αυτά τα μέτρα. Είναι και τα προηγούμενα μέτρα, αλλά δεν βρίσκουμε άκρη εκεί. Οπότε συνεχίζουμε. Πάμε πάνω στην ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ μας απασχολεί αυτές τις μέρες. Το ακούσαμε και χθες. Ας κάνουμε εισαγωγή στο θέμα με την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Κεδικόγλου. Μάλλον σε λάθος άνθρωπο μιλάτε. Αν μιλάτε για διωγμούς δημοσιογράφων, καλύτερα κοιτάξτε μεταξύ των συντρόφων σας και ιδιαίτερα των νεοφώτιστων συντρόφων σας και θα δείτε πότε έγιναν διωγμοί δημοσιογράφων με πολιτικά κριτήρια από την ΕΡΤ. Στις δικές μας ημέρες δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και να σας πω κάτι, είμαι σίγουρος ότι αν ήσασταν στη δική μου θέση, ορισμένα ανίκια σχόλια παρουσιαστών της ΕΡΤ για την κυβέρνηση και για μένα προσωπικά δεν θα τα δεχόσασταν. Όμως εμείς τα δεχόμαστε. Εν ονόματι του πλουραλισμού και της πολυφωνίας. Γιατί είμαστε γνήσια φιλελεύθεροι. Γιατί είμαστε γνήσια φιλελεύθεροι. Εν ονόματι του πλουραλισμού και της πολυφωνίας. Εν ονόματι του πλουραλισμού και της πολυφωνίας. Αυτά υπόθηκαν 4-5 μέρες πριν, κοπή ο Αρβανίτης και η Κατσίμη. Τα ξέρετε, το ξέρετε το θέμα, το έχετε δει. Χτες το βράδυ λοιπόν στην εκπομπή της Ελιστάη είναι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενημερωμένος, ένας βουλευτής όταν μιλάει δεν μπορεί να μιλάει στην τύχη. Υπάρχει κάποιος από εσάς που μπορεί να πιστέψει ότι κάποιος βουλευτής λέει έτσι χωρίς να έχει το σύνολο της πληροφόρησης, σιγά και τα τεράστια θέματα που έχουμε, σιγά και τα πολλά θέματα που έχουμε. Άλλωστε, αν κάποιος θέλει να βρει 5 στοιχεία, τα βρίσκει αμέσως. Μιλάει λοιπόν ο κύριος Βαρβιτσιώτης, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Κώστας Αρβανίτης, λέει τα δικά του ο ένας και αποκαλύπτεται πόσο σοβαρή δουλειά και προετοιμασία και πόση γνώση σοβαρή και με ποιο τρόπο την έχει αποκτήσει αποδεικνύεται από τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Και είπα ότι το σχολιασμό σας είναι ένα σχόλιο αιχμηρό ή είναι αποτέλεσμα μιας χαλαρής πρωινής κουβέντας. Το είδατε εσείς, το ακούσατε. Όχι, δεν το είδα. Τότε πώς σχολιάζετε κάτι που δεν έχετε ακούσει και δεν έχετε διαβάσει, κύριε Βαρβιτσιώτη, γιατί με προσβάλλει επαγγελματικά αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε. Και επ' αυτού. Με συγχωρείτε. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση του κυρίου Λιάτσου, γι' αυτό και σας όχι, να διαβάσετε και τη δικιά μας ανακοίνωση. πάει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να συζητήσει αυτό το θέμα. Έχει διαβάσει μόνο την ανακοίνωση της μίας πλευράς. Δεν έχει διαβάσει, δεν έχει γνώση, δεν ξέρει τίποτα για την άλλη. Όμως πριν είχε κάνει τοποθέτηση για το όλο θέμα. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι ακριβώς ψηφίζουν και τα υπόλοιπα. Έτσι λειτουργούν γενικώς. Αυτό λέγεται σοβαρότητα. Να το κρατήσουμε γιατί είναι πολύτιμο στις μέρες μας, τουλάχιστον να υπάρχει σοβαρότητα. Ο Κώστας Αρβανίτης ήταν στο τηλέφωνο, δεν ήταν εκεί. Το θέμα τέθηκε εκτάκτος. Ήταν ωραίες στιγμές γιατί λίγο μετά, επειδή τέθηκε ένα ευρύτερο θέμα, πώς βγαίνει στη δημόσια τηλεόραση κάποιος, πώς μιλάει, αν υπάρχει ισότητα με όλες τις απόψεις, πήρε και ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Μάκης Μαΐλης, ο οποίος ήταν τηλεφωνικά, είπε την άποψη τη γνωστή του ΚΚΕ. Και εκεί η Στάι ήταν ωραίο γιατί πήρε να παραπονεθεί ότι δεν τους καλούνε και λέει: Στάι, τώρα που σας έχουμε, πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Και λέει: Δεν είμαι εκεί για να την πω, πήρα για άλλο λόγο. Ωραίες στιγμές, πραγματικά ωραίες σκηνές. Θα αποκαλύψουμε τώρα γιατί έχει περάσει λίγο στον ντούκου, όπως λέμε, ο λόγος ο πραγματικός για τον οποίο κόπηκε η εκπομπή Αρβανίτη Κατσίμη. Έκανε ένα σχόλιο για τον Δεν, για τον υπουργό μας. Ακούστε έτσι σύντομα το απόσπασμα και θα σταθούμε στην τελευταία φράση. Δεν πάμε να δούμε τον καιρό. Να δούμε τον καιρό και έχουμε πολλά να πούμε μετά. Mm. Γιατί βγήκαν και ιατροδικαστικά πορίσματα για τους 15 που συνελήφθησαν και που έγραφε η Guardian και που θα έκανε ο κύριος Δένδιας στην Guardian μήνυση. Δεν έκανε μήνυση. Δεν έκανε γιατί τα πορίσματα δείχνουν ότι όντως είναι κακούργημα. Και θα παραιτηθεί τώρα. Α, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να παραιτηθεί. Πάντως, ήταν περίεργο ότι ο κύριος Δένδιας είπε, σαν να ήξερε τα πορίσματα, που αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται. Οπότε, απ' τη μία είναι καλό το ότι δεν τα ήξερε και το έκανε λάθος, αλλά απ' την άλλη, πώς πας και το λες. Θα πει συγγνώμη. Δεν ξέρω. Πάμε τον καιρό. Πω, δύσκολα για τον κύριο Δένδια. Αυτό είναι. Είναι και κοντοχωριανός, είναι από την Κέρκυρα, δεν είναι. Είναι από την Κέρκυρα. Και είναι και σοβαρός άνθρωπος, έχω να πω. Μα λες πρωί-πρωί σοβαρό το Δένδια. Γι' αυτό τους κόψανε. Και πολύ καλά έκανε ο Λιάτσος. Τέτοιο ψέμα δεν έχει ξανακουστεί. Δεν μπορούν δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης να λένε σοβαρό το Δένδια. Δικαίως έχει συμβεί όλο αυτό και κακώς δεν έχει επισημανθεί από την πρώτη στιγμή. Είπε σοβαρό το Δένδια. Ποιος άλλος έχει πει σοβαρό το Δένδια. Έχει τολμήσει κανείς να εκτομήσει τέτοια βαριά φράση κατά του Δένδια. Δικαίως λοιπόν έγινε όλο αυτό που έγινε. Απορώ πως και οι συνάδελφοι εκεί στην ΕΡΤ κάνουν και απεργίες μέχρι να αποκατασταθεί η ιστορία. Βγάλαν και ανακοινώσεις τα κόμματα. Να το δούνε λίγο ως δεύτερη ανάγνωση. Είπαμε, η σοβαρότητα είναι θέμα των ημερών. Δεν μπορεί ο καθένας να απευθύνει βαρύς χαρακτηρισμούς προς έναν υπουργό, ο οποίος αν μη τι άλλο αυτός ο υπουργός, πριν από τους ιατροδικαστές για το θέμα των βασανισμών, το οποίο ο Guardian του έδωσε μια διάσταση και σειρώμενα τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης το παρακολουθούν κάνοντας αγκαρία, όπως συμβαίνει με μια σειρά άλλα θέματα τις τελευταίες μέρες, ακόμη και το θέμα Βαξεβάνη και πόσο χαίρεται η Όλγα Τρέμη, από το ένα στ' άλλο δεν έχει σημασία, να πασάρει κάθε βράδυ τελευταίο. Το θέμα του Κώστα Βαξεβάνη το βλέπει στην όψη της, το είδαμε και χθες. Μέχρι και τα Van Cleef από κάτω, ένα φορούσε χθες. Αναποδογύρισε μόλις, αναγκάστηκε να πασάρει το θέμα του Κώστα Βαξεβάνη. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν, θα τον ακούσουμε τι είχε πει στη Βουλή για τους βασανισμούς που είχαν λάβει χώρα, σύμφωνα με τον Guardian, στην Γαδά. Και σας προλέγω και θα το δείτε, διότι διεξήχθη έρευνα, ότι από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που θα βγουν στη δημοσιότητα δεν θα υπάρχουν σε αυτούς οι οποίοι δήθεν βασανίστηκαν και οι οποίοι δεν καταγγέλουν, δεν μηνύουν και δεν μνημονεύεται το όνομά τους, δεν θα υπάρχει ούτε δείγμα ηλεκτροσόκ και δεν θα υπάρχει ούτε κάψιμο. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Δεν θα υπάρχει ούτε δείγμα ηλεκτροσόκ και δεν θα υπάρχει ούτε κάψιμο. Λοιπόν, η Αυγή της Κυριακής, για όσους το έχετε δει, αλλιώς μπορείτε να μπείτε και στο site να το βρείτε, βγάζει μια έκθεση του, θα σας το διαβάσω τώρα, είναι του πρωτοδίκη, του εισαγγελέα πρωτοδικών, είναι ο 7ος τακτικός ανακριτής, ο κύριος πρωτονοτάριος, με την αναφορά προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών, όπου αναφέρει ότι οι συλληφθέντες κατήγγειλαν βασανισμό από αστυνομικούς τόσο κατά τη σύλληψή τους όσο και κατά την κράτησή τους στη Γαδά. Τονίζει χαρακτηριστικά. Κατόπιν τον ανωτέρο, αυτά εδώ που σας διαβάζω τώρα, τα λέει ο ανακριτής, ο 7ος, ο κύριος πρωτονοτάριος. Κατόπιν τον ανωτέρο και επειδή κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ανέκυψε γεγονός που διώκεται αυτεπαγγέλτος ήτι τα εγκλήματα, άνω και κάτω τέλη α, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης από κοινού κατά συρροή τελεσμένη και σε απόπειρα. Σημείωση συντάκτη, κακούργημα. Β. της επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά συρροή, γάμα της παράνομης οπλοφορίας ως προς το πιστόλι τέιζερ και δέλτα της οπλοχρησίας, σας ανακοινώνουμε ότι τις πράξεις αυτές, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 κώδικα ΠΔΕΛΤΑ, και παρακαλούμε για τις δικές σας κατά τον νόμο ενέργειες. Ο ανακριτής, το ψάξε το θέμα, δεν ήταν βέβαια δένδυας ο ανακριτής, εντόπισε όχι μόνο τις καταγγελίες, αλλά εντόπισε και άλλα. Στη συνέχεια του, και το παραπέμπει βέβαια στον εισαγγελέα, στη συνέχεια το ρεπορτάζ, το δημοσίευμα της Αυγής της Κυριακής, αναφέρει ότι κατέγραψαν τα βασανιστήρια όχι ένας, αλλά 8 ιατροδικαστές. Στην υπαριθμόν 1150 ιατροδικαστική έκθεση με αριθμό πρωτοκόλλου 1696 κάθετος 2 Δεκάτου 2012 καταγράφονται τα πορίσματα των 8 ιατροδικαστών, όχι του Δένδια, που λένε μεταξύ άλλων θλαστικό τραύμα των μαλακών μορίων, του τροχωτού της κεφαλής, θλαστικές εκχυμώσεις, εκδορές κατά την αριστερή κατά αγκώνια άρθρωση και μόνο η γλώσσα και αυτά που περιγράφει, εκτεταμένες θλαστικές εκχυμώσεις. Συνεχίζει και στο διατάφτα κάνει λόγο για βαριά σωματική, βαρία σωματική βλάβη διαθλώντος αμβλέως οργάνου προκληθήσεις. Όλα αυτά οι ιατροδικαστές και ο ανακριτής, όχι ο κύριος Δένδιας που ήξερε από πριν τι θα πούν οι ιατροδικαστές και προδίκαζε το τι ακριβώς θα συμβεί και θα μηνύσει και τον Guardian επειδή έγραψε αυτά που έγραψε και έρχονται και τον επιβεβαιώνουν αυτοί που πρέπει να τον επιβεβαιώσουν. Η κωμωδία δεν έχει τέλος. Ξέρετε επίσης και το περιστατικό που συνέβη στην Κέρκυρα. Έγινε σύλληψη ενός νέου με σκοπό τον εκφοβισμό, γιατί μετά από μήνυση αστυνομικών στην παρέλαση προχτές έβγαζε φωτογραφίες που έδειχνε αστυνομικούς με χρυσαυγίτες και γενικώς έδειχνε τη δράση των αστυνομικών στην Κέρκυρα. Τα ανήρτησε στο Facebook, έγινε μήνυση από τους αστυνομικούς και τον συνέλαβαν. Έχουν ενδιαφέρον οι κατηγορίες για το εθνικό θέμα, ότι κινδυνεύει το έθνος, η υπόσταση, αυτό ακριβώς, η υπόσταση της χώρας. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, συμβαίνουν εδώ στην πατρίδα μας. Και επειδή έχει βελτιωθεί η εθνική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, το λέει και το ξαναλέει ο Πρωθυπουργός, τις τελευταίες μόνο 15 μέρες η εικόνα της χώρας κυριαρχείται και συμπυκνώνεται στις δίωξη του Κώστα Βαξεβάνη, που στο εξωτερικό λένε δίωξη εκδότη περιοδικού που έχει ενοχλήσει και πολύ σωστά λένε, και στα βασανιστήρια που αποδεικνύονται τώρα πια και από τους ιατροδικαστές και από τους ανακριτές που έχουν γίνει. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Ανάλογη εικόνα έχει να ζήσει η χώρα από τα χρόνια της Χούντας, γιατί για κάτι τέτοια δημοσιεύονταν και μπαίναμε στα μανταλάκια του εξωτερικού. Αυτά είναι τα πάρα πολύ ωραία. Ας πάμε όμως στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος χθες στην ίδια εκπομπή της Ελιστάη έδωσε συνέντευξη δεκάλεπτη και μας είπε πάρα πολύ αισιόδοξα πράγματα. Καταρχήν θα ασχοληθεί με την Ελλάδα, όχι με το Πασόκ. Ότι θέλει να ενωθούν όλοι, οι καλοί εννοείται. Νέα Δημοκρατία, Δημάρ, Πασόκ, αυτό το που κυβερνά, να γίνει ένα, ώστε να το εγκρίνει και ο ελληνικός λαός από τα κάτω, όπως είπε. Αλλά σε αυτά θα έρθουμε στην πορεία, γιατί τώρα έχουμε την άλλη αισιόδοξη διαπίστωση του Χρυσοχοίδη. Να μείνουμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, για την ανάγκη της ενότητας. Ωραία. Των δυνάμεων που θέλουν την ευρωπαϊκή προοπτική. Με δεδομένο, επαναλαμβάνω, ότι η χώρα σώθηκε. Μπράβο! Διασώθηκε, θα πάει στο ευρώ, θα υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, η χώρα θα εκπλήξει τα επόμενα 2 χρόνια. Μπράβο! Και ας μην το πιστεύουν ορισμένοι, η χώρα θα χρηματοδοτηθεί το επόμενο διάστημα και η Ελλάδα θα σαρωθεί από μεγάλες αλλαγές. Με δεδομένο, επαναλαμβάνω, ότι η χώρα σώθηκε. Η χώρα θα εκπλήξει τα επόμενα 2 χρόνια. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι η χώρα θα εκπλήξει, όχι βεβαίως για τους λόγους που λέει ο Χρυσοχοίδης. Θα καταφέρει η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Χρυσοχοίδη, που έλεγε, θυμόσαστε, τα δύο προηγούμενα χρόνια, ότι το μνημόνιο ήταν η μόνη λύση, ότι μόνο έτσι θα πηγαίναμε μπροστά, ότι θα βγαίναμε στις αγορές, σύμφωνα πάντα με τα λόγια του, έπρεπε να είχαμε βγει ήδη στις αγορές. Αυτός ο άνθρωπος που έπεσε σε όλα μέσα, χωρίς να οροδεί προουδενός, δεν τρέπεται και βγαίνει και μιλάει για όλα αυτά που μιλάει, προέβλεψε χθες ότι σε 2 χρόνια θα έχουμε εκπλήξει. Βεβαίως δεν είπε, αλλά καταλαβαίνουμε όλη τι εννοεί. την Ευρώπη, τον κόσμο ολόκληρο. Τα τρία αδικήματα που παραπέμπεται ο μικρός που έβγαλε τις φωτογραφίες στην Κέρκυρα είναι διάδοση ψευδών ειδήσεων με σκοπό την ανατροπή του πολιτεύματος, αυτό ήταν το καλό, παραβίωση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και έργο εξύβριση. Η ανατροπή του πολιτεύματος από ένα παιδί στην Κέρκυρα που έβαλε φωτογραφίες που δείχνουν τους αστυνομικούς να κάνουν παρέα εκεί με τη Χρυσή Αυγή. Ανεπίτρεπτα και ανέλπιστα πράγματα, όπως έλεγε και μια παλιά κυρία που είχε πάρει τηλέφωνο στο ΙΚΑ. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει, mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος έχει κινητό και κέφι, γράφει ρε, λαφινικενό, το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση και ο Άδωνης είναι στην απορρίθμιση. Εάν δεν περάσουν τα μέτρα, την επόμενη μέρα η οικονομία σας έχει καταστραφεί και δεν λειτουργεί μια τράπεζα, έχουν καταστραφεί. Θέλω να κρατήσω το βίντεο, επειδή αυτή τη φορά μπορεί και να μην περάσουν τα μέτρα και επειδή διαρκώς ακούω το επιχείρημα, μα μας το έχετε πει 200 φορές, σας το έχουμε πει 200 φορές, αλλά κάποιοι γενναίοι πηγαίναμε και ψηφίζαμε. Αλλά κάποιοι γενναίοι πηγαίναμε και ψηφίζαμε. Μπράβο! Για το τάρτι μου παγενάει, καγίνκρι την πένα. Τουρα θέλω όταν έγινα και πήγα την ταβέρνα. Η χώρα θα φτωχύνει, αλλά δεν θα πτωχεύσει. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η χώρα θα πτωχεύσει. Με δεδομένο επαναλαμβάνω τι, ότι η χώρα σώθηκε. Μπράβο! Διασώθηκε, θα πάει στο ευρώ, θα υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, η χώρα θα εκπλήξει τα επόμενα δύο χρόνια. Μπράβο! Και ας μην το πιστεύουν ορισμένοι, η χώρα θα χρηματοδοτηθεί το επόμενο διάστημα και η Ελλάδα θα σαρωθεί από μεγάλες αλλαγές. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Σώθηκε λοιπόν η χώρα και θα εκπλήξει η χώρα. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να τα ακούτε όλα αυτά εσείς μίζεροι που έχει σωθεί η χώρα, όχι θα σωθεί, που έχει σωθεί και τώρα αγωνιζόμαστε για την έκπληξη. Εσείς όλοι μίζεροι που στέκεστε στα ψηλά, δεν έχετε ωράρια, δεν έχετε μισθούς, δεν έχετε δουλειά, δεν έχετε γιατρούς. Και μια σειρά άλλων έτσι ανοησιών που τολμάτε ακόμα και βγαίνετε και τα διεκδικείτε, τα λέτε δημοσίως, ενώ καλπάζει η χώρα προς το αύριο. Μήνυμα Κροατή. Ποια ακριβώς ζημιά κάνει στη χώρα ο Αρβανίτης? Γιατί αναφέρθηκε ότι κάνει ζημιά στο προφίλ της χώρας. Μήπως εννοούμε στον τουρισμό, γιατί μας επιστρέψει τη δραχμή που λέγατε παλαιότερα, τι ακριβώς κτλ. Δεν είπα για τον Αρβανίτη, είπα για το θέμα, δύο θέματα που γράφονται στα ξένα μέσα. Το θέμα Βαξεβάνη και τα βασανιστήρια. Χτες το θέμα Βαξεβάνη ήταν στο BBC, στο Reuters, στο Al Jazeera, στη Liberation, στην Guardian και στους New York Times. Παρά τα όσα έχουν εκεί, ήταν το editorial, δηλαδή το κείμενο της εφημερίδας αφιερωμένο στη σύλληψη δημοσιογράφου εκδότη στην Ελλάδα που είναι ενοχλητικός και αποκαλύπτει και αποκάλυψε κάτι που οι πολιτικοί το έκρυβαν. Έτσι παρουσιάζεται προς τα έξω, δεν απέχει βεβαίως. Αυτό είναι δυσφήμιση της χώρας. Οι διαδηλώσεις που γίνονται κάτω δεν είναι δυσφήμιση της χώρας. Το αντίθετο, επειδή βλέπουμε κάθε μέρα διαδηλώσεις και από άλλες πρωτεύουσες, είναι τιμή. Ακόμη και αν γίνονται τα ντράβαλα αυτά που γίνονται. Ακόμη και αν γίνονται αυτά, γιατί τα ίδια γίνονται και αλλού. Τα πρόβατα χτες στη Μαδρίτη, τα είδατε τι ήτανε. Τα επεισόδια που γίνονται συνεχώς. Και χτες είχε. Από το Σαντιάγο της Χιλής μέχρι τον Ευρωπαϊκό Νότο ή ακόμη και τις άλλες πόλεις. Αυτό όμως είναι δυσφήμιση. Μια χώρα υποτίθεται δημοκρατική να συλλαμβάνει δημοσιογράφους, να κάνει βασανιστήρια, να αρνείται με πάθος ο Υπουργός και να έρχονται οι ιατροδικαστές και όλοι οι αρμόδιοι και να επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι έχουμε στο νου μας λίγο πολύ, γιατί ξέρουμε για ποια αστυνομία μιλάμε και τι ιδεολογικό υπόβαθρο έχει αυτή η αστυνομία. Η κυρία Κατσέλη, θυμόμαστε όλοι ότι ήταν υπουργός φανατική τα πρώτα χρόνια που σωζόταν η Ελλάδα, πριν 1,5-2 χρόνια. Βγήκε λοιπόν χθες το βράδυ στον Πρετεντέρη και είπε: αυτή τη στιγμή δεν γίνεται διαπραγμάτευση. Είμαστε σε μια ιδιότυπη οικονομική κατοχή. Αυτή είναι μια αποικιοκρατία που δεν την έχω δει στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής ούτε στην Αφρική. Έχει δίκιο, γιατί θυμάται τον 30ο χρόνο πριν, τον 21ο χρόνο πριν, τον 28ο χρόνο πριν, δεν θυμάται πέρυσι τι ακριβώς έκανε. Έχουν ξεφύγει τελείως, βεβαίως το καλό Πασόκ πάντα έχει αυτή την τάση. Ανεξαρτήτως αν δεν είναι Πασόκ πια, η αντίληψη Πασόκ παραμένει. Το έχουμε δει χρόνια τώρα, δεν φεύγει με τίποτα. Βγαίνει λοιπόν με έτσι άνεση και μιλάει για κατοχές, όλα αυτά πολύ σωστά, τα οποία όμως δεν τα έχει ξαναδεί σε αυτόν τον τόπο. Δεν ήταν υπουργός. Αν της δοθεί δυνατότητα και γίνει υπουργός, όλα αυτά θα τα σταματήσει. Θα προτάξει ό,τι έχει να προτάξει για να σταματήσει η κατοχή σε αυτόν τον τόπο. Το δούλεμα πάει μια χαρά. Είναι ωραία αυτά που συμβαίνουν. Επιμένω παρόλα αυτά. Ας ακούσουμε και το λαό να δούμε αν είναι ευτυχισμένος ή όχι. Άκου να δεις τι έπαθα. Τι? Με παίρνουν από την τράπεζα που έχω το στεγαστικό και μου λένε χρωστάτε 3 μήνες. Και τους απαντώ εγώ, ντρέπομαι που το λέω, αλλά είχα δώσει τη γυναίκα μου τα λεφτά και κάπου τα έκρυψε και δεν τα βρίσκω. Αυτή είναι η αλήθεια. Του λέω, ντρέπομαι, αλλά δεν τα βρίσκω τα λεφτά. Και τι μου απάντησε. Τι? Τα ρίγια μου λέει. Καλά σου. Από την πουτάνα μου, γιατί δεν πιστεύουν έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Ξέρεις κάτι, μπορεί τα λεφτά να τα βρει κάποια στιγμή ο Βαξεβάνης. Μακάρι. Και να πάει και φυλακή ο άμα τα βρει. Δεν μου λες κάτι. Ο Λιάτσος δεν είναι διευθυντής στην ΕΡΤ εκεί. Ναι. Ωραία, δηλαδή. Αξιοκρατικά. Πού? Λέω αξιοκρατικά, μπήκε στην ΕΡΤ. Εντάξει, πολύ αξιοκρατικά και δημοκρατικότατα. Έτσι. Δηλαδή μετά το δελτίο του Στάρα, ας πούμε, πού μπορεί να πας. Στην ΕΡΤ. Ναι, ακριβώς. Μετά από εκείνα που έλεγε, μετά από εκείνα που έγραφε, έτσι. Τώρα που σταμάτησε η εκπομπή των παιδιών που ήταν καταπληκτική. Αυτός τι είναι, εκτελεστικό πιονάκι. Καλέ, όχι. Τι είναι? Έχει άποψη, τι το πέρασες. Α, έχει άποψη? Ναι. Και πώς την εξέφρασε για την εκπομπή αυτή? Όπως του την έστειλαν. Απλά συμφώνησε δημοκρατικότατα ότι τα παιδιά πρέπει να σταματήσουν. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή θα κάνουμε λογαριασμό τώρα και τι θα κάνει ένας διευθυντής τηλεόραση στο κανάλι του? Έλαντε. Συγγνώμη, είπες ποτέ το Μέγκα, ας πούμε, γιατί ξαναπέζει τον Παίζει το βράδυ? Όχι. Όχι. Κάθισε και το βλέπεις, δεν έκανες παράπονα? Μόνο με μια διαφορά, ότι το Μέγκα δεν το πληρώνω άμεσα. Αυτούς τους πληρώνουμε άμεσα. Όπου να είναι με αυτά και με αυτά που κόβουν στην ΕΡΤ, σε λίγο θα δημιουργηθεί η αντι-ΕΡΤ. Έλατε. Θα έχει εκπομπή ο Βαξεβάνης, ο Αρβανίτης, όλοι όσοι έχουν κοπεί από την ΕΡΤ. Απόσταλη, καλημέρα. Καλημέρα. Αν θυμίσαι, προ 11 μηνών περίπου σου είχα πει ότι ξέρουν τον Ιούνιο. Μην το πεις, ότι... μην το πεις, το θυμάμαι. Μην μου το πεις, δεν χρειάζεται, παραλάς άλλο. Θυμάμαι τι μου είχες πει προ 11 μηνών. Πώς δεν το θυμάμαι. Είχα πει λοιπόν θα αφήσουν να. Δεν χρειάζεται, σου λέω παιδί μου, το θυμάμαι χαρτί και καλαμάρι. Δεν θα προσπαθήσουν να βρουν τα λεφτά τώρα... που πρέπει. Χαλάς τσάμπα φαιά ουσία. Θα έρθει η παραμονή. Σου λέω δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, γιατί να μην θυμάμαι κάτι που μου είχε πει ένας αγρότης πριν 11 μήνες. Δεν έχει λογική αυτό που λες, το θυμάμαι. Θα μας λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει σάλιο. Όπως έλεγε ο ανεκδίκητος Λοβέρντ. Μα γι' αυτό, για να μην τελειώσει το σάλιο σου, να μην θυμάμαι. Τέλειωσε, έλα, γεια. Φίλε, θέλω να σου πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας για την Παρασκευή. Ήταν πολύ αξιόλογο αυτό που κάνατε. Να είστε καλά και συνεχίστε, παιδιά. Τον Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Λοιπόν, κάτι που διάβασα που είπε ο Νερούντα, ότι ο δράκος, ο κάθε δράκος δημιουργεί έναν Άγιο Γεώργιο που τελικά σκοτώνει τον δράκο. Αυτό για αυτούς που θέλουν να γίνουν κυβέρνηση, ξέρεις εσύ, αποσιοποιητικά. Αποστόλη, τώρα που ο Πανακόταρος είπε ότι θα γίνουν πρώτο κόμμα, δεν μου λες, το μαγαζί που έχει με τα στρατιωτικά είδη τη φάλαγγα θα το κλείσει, γνωρίζεις? Γιατί υπάρχει ασυμβίβαστο, δεν νομίζω. Ναι, ναι, και εγώ δεν ξέρω, αλλά το καλό είναι ότι έχει και το κινητό του τηλέφωνο, όποιος θέλει μπορεί να το βρει, και τις κρύες νύχτες του χειμώνα μπορεί να το παίρνει ένα τηλέφωνο τον Πανακόταρο. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς γίνεται να πιάνει πρεμούρα έναν εισαγγελέα όταν βγαίνει η λίστα με τους στρατιώτες στην Ελβετία και να μην τον πιάνει η ίδια πρεμούρα όταν τα νέα δημοσιεύουν τη λίστα με τους καλλιτέχνες? Επειδή είμαστε κεφαλοχώροι και δεν μπορώ να καταλάβω εδώ. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός. Ναι, τυχαίο είναι. Μα μόνο τυχαίο, τυχαίο γεγονός, βέβαια. Άμα ήταν, θα είχε βγει ο Μανώλης ο Καψής και άσε που αν ο Βαξεβάνης είχε βγάλει τη λίστα στα νέα, πάλι θα του είχαν πει. Τι νομίζεις, έτσι θα πήγαινε η λίστα? Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν μου λες, μπορείς να μου πεις ποιο ήταν το βίδυμα της 28ης Οκτωβρίου? Ότι λέμε όχι στην ελεύθερη έκφραση. Όχι, δεν είναι αυτό το μήνυμα. Στην ελευθεροτυπία, στην ελευθεροστομία, όχι σε οτιδήποτε έχει μπροστά το ελεύθερο. Ότι ήταν κάτι πατριώτες ναζιστές και κάτι πατριώτες Έλληνες και πολέμησαν μεταξύ τους και μετά ήταν έδασες χατόγερος και κατέβασε την τελειδική σημαία και από τότε εμείς επιδικήσαμε και μπορούμε ελεύθερα να ξεκυλιάζουμε τους μετανάστες, αλλά δεν κλέψαμε. Αυτό δεν το βίδυμα, Αποστολή. Α, είναι και αυτό. Η χώρα θα φτωχύνει, αλλά δεν θα πτωχεύσει. Να και ένα καλό νέο από τον κύριο Μπίστη. Βεβαίως, όταν λέει χώρα, δεν εννοεί το σύνολο της χώρας. Δεν εννοεί το έδαφος καταρχήν. Εννοεί ο λαός. Αλλά δεν εννοεί το σύνολο του λαού. Κάποιοι ούτε πτωχεύουν, ούτε φτωχαίνουν, ούτε τίποτα. Συνεχώς πλουτίζουν ακόμη και με αυτό το πανικό που συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Αν σας αρέσει αυτό, να το συνεχίσουμε, να το διατηρήσουμε. Γιατί το επόμενο επεισόδιο του σεναρίου προβλέπει και άλλο πτώχευση δική σας για να πλουτίσουν κι άλλο αυτοί. Προφανώς μας αρέσει για να συνεχίζεται αυτός ο παραλογισμός, αυτό το αφύσικο, οπότε θα μείνουμε σε αυτό. Βαθιές φιλοσοφίες μπορεί να πει κάποιος, όχι σαν αυτές του κυρίου Στέλιου Ράμφου που βγήκε προχτές. Θέλαμε από χτες να το ακούσουμε, αλλά δεν προλάβαμε, αλλά το έχουμε σήμερα. Θα ακούσετε τώρα την άποψη του φιλοσόφου συγγραφέως Στέλιου Ράμφου, βγήκε στο Μέγκα, εκεί βγαίνει συνέχεια τα πρωινά του Σαββατοκύριακου και μιλάει για τις διεκδικήσεις όλων όσων έχουν υποστεί αυτά που έχουν υποστεί. Θέλω να ακούσετε την προσέγγιση και να αναλογιστείτε κι εσείς τι κάνετε για τις βιολογικές σας ανάγκες. Όταν δηλαδή είναι μια αντίληψη αναμετρήσεως στο στυλ είμαστε μια ταξική κοινωνία, άρα ή εμείς ή αυτοί, αυτομάτως δημιουργεί προϋποθέσεις διχασμού και τι κάνει, βάζει μπροστά το βιολογικό στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο, ας πούμε, των υλικών όρων ζωής και όχι μετά, αφού πριν έχουμε λύσει τη γενική, ας πούμε, ανάγκη. Τι γίνεται όταν βάζουμε μπροστά το υλικό στοιχείο? Τότε απελευθερώνεται το ένστικτο και δεν έχει να οδηγηθεί. Τα ιδανικά εξευγενίζουν το ένστικτο. Όταν το ένστικτο μένει μόνος του, τότε δεν έχουμε πια κανονικούς ανθρώπους, έχουμε λυκανθρώπους. Εξαγριώνονται οι άνθρωποι. Και επομένως η μόνη λογική σε αυτές τις συνθήκες είναι η λογική του διαχωρισμού και της αυτοκαταστροφής και της διαιρέσεως. Αναδιαμαρτύρεσαι λοιπόν, όχι για να διαλύσεις την κοινωνία. Διότι δεν χρειάζεται να υπερτονιστεί το στοιχείο των υλικών όρων ζωής. Αυτό σημαίνει θέλω κάποια χρήματα για να ζω, να υπάρχω, να φάω, να κάνω και να διασκεδάσω, γιατί και αυτό στους υλικούς όρους ζωής δεν μπορεί κάποιος να ζει μόνο τρώγοντας δύο πιάτα φαγητό τη μέρα ή ένα πιάτο φαγητό, το καταλαβαίνετε. Αυτά λοιπόν τα αυτονόητα, τα οποία ούτε δεν υπήρξαν και ποτέ σε αυτόν τον τόπο για όλους. Αυτά τα αυτονόητα που αφαιρούνται ένα-ένα, κομμάτι-κομμάτι, ψηφίδα-ψηφίδα τα τελευταία δύο χρόνια, δεν χρειάζεται να γίνονται αντικείμενο διεκδίκησης, γιατί γίνεστε λυκάνθρωποι όλοι εσείς. Και όταν έχετε και ταξική αντιμετώπιση και αντίληψη, είστε δύο φορές λυκάνθρωποι. Αυτά τα ωραία λέγονται τα πρωινά από τα μεγάλα κανάλια. Αλλά του έκαναν και μια ερώτηση μέσα σε αυτό το κλίμα, της τελειώνοντας τη συνέντευξη του κυρίου Ράμφου, μέσα σε αυτό το κλίμα, τι θα ήθελε ο κόσμος. Και θα ακούσουμε τώρα τον φιλόσοφο συγγραφέα πώς έχει θεωρήσει ότι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος και πιο ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Δηλαδή εσείς δεν βλέπετε, ας πούμε, να μεγαλώνει η απελπισία του κόσμου? Πώς? Αλλά θα εξαρτηθεί από την ευστοχία των χειρισμών και έναν καλό ανασχηματισμό μετά τις γιορτές. Αυτό ακριβώς που θέλουν όλοι αυτή τη στιγμή εδώ που έχουμε έρθει είναι ένας καλός ανασχηματισμός, ούτε ο Πάγκαλος. Ωραίες στιγμές, πραγματικά. Πιο ωραίες όμως ήταν σε άλλο κανάλι. Όχι, στο ίδιο νομίζω. Όταν βγήκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο Άδωνης να μιλήσουν για τις τελετές που έγιναν προχθές, την αναπαράσταση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, για την απελευθέρωση 100 χρόνια πριν κτλ. Κάποια στιγμή ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν έβγαζε άκρη με τον Άδωνη και του απίφθινε κάποιες ερωτήσεις και έκανε κάποιες διαπιστώσεις. Γιατί κύριε Γεωργιάδη, η βλάκα ζήσε, κάνει το βλάκα. Μα οι στολές εποχής που απελευθέρωσαν την πόλη, στολές του τραπέζου. Η βλάκα ζήσε. Μα ακούστε να τι σου λέω. Ακούστε σου λέω. Η βλάκα ζήσε ή κάνει το βλάκα. Ένα από τα δύο. Και επειδή δεν είσαι βλάκας, κάνει το βλάκα. Γιατί είσαι λαϊκιστής του κερατά. Ευχαριστώ. Τον είπε λαϊκιστή, τον είπε μη βλάκα. Αλλά ότι υποκρίνεται το βλάκα, δεν έχει πρόβλημα σε αυτά. Του άρεσε, χάρη και ο Άδωνης. Και πέρασε άλλο ένα τηλεοπτικό παράθυρο, πολύ γόνιμο για όλους εμάς που το παρακολουθούσαμε, δεν ξέρω για το λαό. Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι άσχετο, γιατί δεν μπορώ να ακούω άλλο. Ναι, γιατί και εγώ δεν μπορώ να ακούω τα σχετικά, κουράστηκα με τα σχετικά. Ναι, γι' αυτό δεν μπορώ να ακούω τους ηρωισμούς του Κουβέλη, δεν αντέχω άλλο. Για πες μου. Α, βέβαια, γιατί δεν συμφέρει, βέβαια. Μη φανεί ότι ένα αριστερό είναι ήρωα και ότι αντιστέκεται. Να το χατακώσουμε. Βέβαια. Ναι, πες μου το άλλο. Δεν θες να μου πεις για τα μαλλιά της Τσαπανίδου. Λες, εγώ για θέατρο το βλέπω. Δεν νομίζω ότι αντιστέκεται. Πού αντιστέκεται στους φόρους. Βλέπεις να αντιστέκεται πουθενά. Θα περάσουν όλα τα άλλα εκτός από τα εργασιακά που δεν τα είχαν ποτέ σκοπό να τα περάσουν. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να μου πεις που είναι ο Γιωργάκη. Είναι βουλευτή. Ναι, βουλευτή είναι. Έχει πάρει άδεια να πάει στο εξωτερικό. Α, και το πληρώνουμε κιόλας. Δεν πήρε άδεια να γυρίσει. Πήρε άδεια για να πάει. Αποστολάκη. Ναι. Έλα να σε ευχαριστήσω, αγόρι μου. Σένα και το Θήμιο. Γιατί σε εκπομπέ θα σου πει: Δεν έχει κανένα τέτοιο παράδειγμα. Και τώρα έχω συγκλονιστεί με αυτόν τον άνθρωπο που σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει: Τι θα τα παιδιά μου. Και εγώ αυτό αποστολή μου σκέφτομαι. Ότι ο ξεφτυλισμένο εγώ σκέφτηκα για κάποια στιγμή ότι αυτοί οι φασίστε, οι χρυσαυγίτε και όλοι οι άλλοι, λέω σε αυτό έχουν δίκιο. Και δεν σκέφτηκα το πόσο άδικα έχουν κάνει. Και ευτυχώ που κάνατε αυτή την εκπομπή. Και σκέφτηκα το τι έχουν κάνει τα συχάματα. Και λέω: Μα είμαι τόσο μαλάκα. Τι θα πω στα παιδιά μου που είχα τον πατέρα μου, ήρωα του Ερντοαλβανικού, 8 χρόνια νοσοκομείο. Τι θα πω εγώ στα παιδιά μου, πως κάθομαι και πληρώνω τις μαλακές που αποκλείσαν ολόκληρη πόλη για να φωτογραφηθούν δύο μαλακές. Αυτό σκεφτόμαι, Αποστολή. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Και μια παρένθεση, Αποστολή. Από δίπλα περνάς. Πείτε και για τον μπλόκο της Καλογρέζας. Έτσι, πείτε το μέσα σε τόσα που λέτε. Μη μασάς τώρα αυτό που βγάλανε με το Ζάχαρο, με τη λίστα Λαγκάρτ. Αυτά είναι, ξέρεις, για να περάσουν τα μέτρα. Και πιστεύω ότι ο Έλληνας, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, τέλος πάντων, αλλά αυτά τα μέτρα που έχουν περάσει είναι, δηλαδή, σαν να μας βιάσανε όλους. Και τώρα αυτά που πάνε να περάσουν, πάνε, και θυμίσου το αυτό, πάνε να στηρώσουν τα παιδιά μας. Γιατί με 500 ευρώ το μήνα, ούτε σκύλο δεν μπορείτε να ζήσεις. Πάλι μας ξελάσπωσε, Αποστόλη, ο πρόεδρος Τσατσούλιας. Είπε φτάνει πια. Ναι. Δεν πάει, λέω εγώ, στη Ροσβίλα να διανέρχομαι. Χαίρετε, τι κάνετε. Γεια χαρά, εσείς. Ήθελα να δώσω τις ευχαριστίες μου πάρα πολύ για τις εκπομπές σας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, τις έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη και ιδίως για την εκπομπή της Παρασκευής. Την αγάπη μας για την ευστροφία σας, την εξυπνάδα σας και για το γεγονός ότι ξυπνάτε τον κόσμο με τον τρόπο που το κάνετε. Με αυτό το χιουμοριστικό τρόπο που το έχει πολύ ανάγκη ο κόσμος. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια κατάσταση την οποία όλοι κλαίμε τη μοίρα μας και έχουμε ανάγκη αυτό τα έξυπνα. Αυτή η ετοιμολογία, μόνο ο Χατζηχρήστος μπορούσε να το κάνει. Στο λέω από την καρδιά μου αυτό το πράγμα, να το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να ξέρεις ότι μου κάνεις μεγάλη παρέα. Άκουσα μία είδηση που είπε ο Καλαμούκης από κάπου, διώξαν δύο δημοσιογράφους και σχολίασαν το Δένδια. Από την ΕΡΤ. Από πού? Από την ΕΡΤ. Ο αντικειμενικός Λιάτσος. Ναι. Έδιωξε τον Κώστα Ραβανίτη και τη Μαριλένα Κατσίμη που κάνει την πρωινή ενημέρωση. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ήταν καλοί αυτοί οι δύο. Γι' αυτό τους διώξανε. Ναι, Αποστολή. Ναι. Θα ήθελα μία χάρη. Η απάντηση είναι αυτού που παίζει το ρόλο του Πρωθυπουργού. Αναρτήστε από το Ριζοσπάστη το άρθρο της Λιάνας Κανέλη με τίτλο «Η Ελλάδα χώρα, η Ελλάδα χώρος». Αναρτήστε το στο Ελληνοφρένεια, θα το βρείτε εσείς. Δεν θυμάμαι πότε, είναι εδώ και 4-5-6 μήνες. Αναρτήστε το στο δικό σας το site. Το δει κιόλας ο άλλος. Χαίρετε, κύριε. Γεια σας. Μία ακροάτρια είμαι. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζηνικολάου για τις εκπομπές που μου έχει προσφέρει και ιδιαίτερα της Παρασκευής, του Ελληνοφρένια και της Κανέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κύριο Χατζηνικολάου. Τις ευχές μας. Ελληνοφρένια είστε. Ναι. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ήθελα να πω, αυτοί οι άνθρωποι που μας δικούν, εκτός από ανίκανοι, είναι και βλάκες. Ναι. Να σώσουμε τα παιδιά, γιατί αν σωθούν τα παιδιά υπάρχει ελπίδα. Να φροντίσουμε τα παιδιά τουλάχιστον. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Μιλάω για μια ενότητα των κοινωνικών δυνάμεων από κάτω δηλαδή. Γιατί αν δεν υπάρξει ενότητα από κάτω, από το κοινωνικό δυνάμεο, ό,τι και να κάνουμε στο επάνω επίπεδο, στο επικοδόμημα, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία λύση και κανένα αποτέλεσμα. Δεν πρόκειται να εκφράσουμε κανένα. Θα μιλάμε για το κενό. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται, δεν θα πει τίποτα. Θέλει ενότητα, αλλά τη θέλει από κάτω. Και υπάρχει από κάτω μεγάλη διάθεση. Βράζει κοινωνία να μπει, να ενταχθεί σε ένα κίνημα λαού προφανώς που ήταν ο Χρυσοχοίδης, το Πασόκ ότι έχει απομείνει τα ρετάλια εκεί, η Δημάρ, αριστερά, πρέπει να υπάρχει και αριστερά και η Νέα Δημοκρατία με το Σαμάρα. Νομίζω αν μιλήσεις έξω στους δρόμους, οι περισσότεροι από κάτω, από τα κάτω όπως λέμε, θέλουν να ενισχύσουν μια τέτοια προσπάθεια για το καλό της χώρας. Αφού περιμένουν όλοι πότε θα αποφασίσει και ο Λοβέρδος να μπει και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τα λέει αυτά χθες βράδυ. Θα ακούσουμε τώρα μια πολύ θετική, έτσι, ευχάριστη είδηση για το καλό της πατρίδας μας. Η Ελλάδα θα πάει μπροστά και θα εκπλήξει. Μετά από αυτή την τοποθέτησή σας, πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να ανήκετε στο Πασόκ όπως έχει σήμερα? Νομίζω ότι εγώ εκφράζω αυθεντικά τις απόψεις και τις αξίες μιας παράταξης η οποία έχει μια μεγάλη προσφορά στη χώρα και θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στη χώρα πια. Όχι απλώς στην παράταξη, ναι. Δεν είναι παραταξιακό το ζήτημα. Ο λόγος μου είναι ενωτικός και εθνικός. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, γιατί αυτό που προέχει, μάλιστα, νομίζω είναι η προοπτική της χώρας και της κοινωνίας μας. Σας αισθάνομαι πολύ αποφασισμένο για πάρα το από πολύ εδώ και πέρα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ αποφασισμένος ο Χρυσοχοίδης και πια μόνο για τη χώρα, όχι για την παράταξη. Ήταν η πιο θετική είδηση της ώρας 10 με 11 χθες το βράδυ. Όχι και το σύριαλ. 11 με 12 χθες το βράδυ. Με ρωτάτε εδώ για τον Τράγκα. Να σας πω για τον Τράγκα. Μου λέτε κότα, δεν λες τίποτα, κομμούνι κτλ. Καταρχήν, με το θέμα της λίστας που δημοσίευσε ο Κώστας ο Βαξεβάνης και ο ίδιος το έχει πει δύο-τρεις φορές μπαίνοντας και βγαίνοντας από την εισαγγελία και τα δικαστήρια, και η λογική το λέει, αλλά αυτές τις μέρες που να βρεις τη λογική. Αυτοί που είναι μέσα εκεί, τα 2059, δεν κάνω λάθος ονόματα, δεν σημαίνει ότι είναι φοροφυγάδες, δεν σημαίνει ότι είναι παράνομοι, δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Είναι η λίστα που την έχασαν οι υπουργοί, να την πάρουν οι αρχές και να ψάξουν να βρουν αν εκεί μέσα υπάρχουν κάποιοι που έχουν βγάλει χρήμα παράνομα. Να θυμίσω ότι ο καπιταλισμός, τον οποίο τόσο πολύ αγαπάμε όλοι, επιτρέπει και μετά την Ευρώπη και το Μάστριχ, επιτρέπει επί 10 να πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει τα λεφτά του, ακόμη και παράνομα σχεδόν. Θυμηθείτε τα νόμιμα και τα ηθικά, με offshore και με χίλιους δύο άλλους τρόπους. Το όνομα του Τράγκα είναι μέσα εκεί, όπως είναι και άλλων, είδα και εκδότες, έχω δει πάρα πολλά. Απομένει να εξεταστεί, αν εξεταστεί, αν αυτοί έχουν κάνει μια παρανομία. Ο δε Γιώργος Τράγκας, όπως ακούω χτες, σήμερα και χτες το βράδυ, απαντάει συνεχώς και λέει ότι αυτό τελείως ήταν ένας λογαριασμός που έληξε, αν δεν κάνω λάθος, το 2001 κτλ. Κτλ. Δεν έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και. Έχει δώσει την απάντησή του, απομένει σε όλους να τη δεχτούν ή όχι, αλλά κυρίως απομένει στις αρχές να ψάξουν να βρούνε ποια παρανομία, ποια ονόματα έχουν διαπράξει μέσα από αυτήν τη λίστα. Και το ότι έχουν αναφερθεί εκεί δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι όλοι αυτοί είναι απατεώνες. Μπορεί και να είναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι. Πρέπει κάποιος να το ψάξει, αν το ψάξει. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το λαό, όπως πάντα. Μαγκαζίνο αμέσως μετά. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Πες μου, μωρό μου. Δουλεύω σε ελληνική εταιρεία. Ναι. Πάμε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Αλλά δεν σου λέω ποια είναι, γιατί άμα το ακούσει κανένας πολιτικός θα την κλείσουν κι αυτοί. Δεν πειράζει, μωρό μου. Πόσα παίρνεις, 500 ευρώ το μήνα, 300, 200, πόσα? 2.000, αγάπη μου. Ω, μωρή πουτάνα, και τι τα κάνεις τα λεφτά, δεν τρέπεσαι? Να πάω να βοηθήσει έναν άνεργο. Λοιπόν, έλα φιλιά, γεια. Ρε τυρέ, μεγιστάνα. Έλα ρε Αποστόλη μου. Έλα. Τι μου κάνεις, ο Βασιλάρας από τα Γιάννη είμαι, ρε. Γεια σου ρε Βασίλη μου, τι κάνεις? Τι γίνεις ρε γάμο του κερατό μου? Τι? Τι γίνεις, λέω, καλά? Καλά είμαι, εσύ που χάθηκες, έτσι είπαμε. Χάθηκα ρε Αποστόλη, δεν έχω φάρμακα, πες εκείνη του που χέσα. Ναι. Να πληρώσει να μου στείλει φάρμακα, αν αυτός δεν πληρώνει γιατί μου πήρε τα λεφτά. Πες τον άλλο από τον κούριψαν οι Αμερικάνοι σαν ένα τραέπ γάι τζίδες που είχα εγώ. Αυτοί οι δυο πήραν τα λεφτά. Ξέρεις ποιος είναι ο μπουχές σας? Ποιος είναι ο μπουχές σας? Α? Ποιος είναι ο μπουχές σας? Ο Βενιζέλος, ρε. Α, ναι, ναι. Και ο άλλος, ο κουρεμένος, ο Στούρνος. Ο Στουρνάρας είναι κουρεμένος. Τι κουρεμένος, δεν είναι κουρεμένος. Το αφήνει λίγο για να πιάνει βάφη, δεν μπορεί να το κουρέψει. Τι? Άμα είναι κοντοκουρεμένο, δεν πιάνει καλά. Αφήνει λίγο παραπάνω. Τόσο ώστε να πιάσει βάφη. Άμα μπορείς να βάλεις και τα καλά πράγματα που λένε για σας. Δηλαδή, Κρίστα Πυρός που γράφει στο τέλος, που ακούμε στο τέλος τους ακροατές που βρίζουν. Θέλω ένα medley τέτοιο με άτομα που λένε πολύ ωραία λόγια. Δεν μπορούμε, είμαστε αρκετά σεμνοί για να το κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά μας αρέσεται όμως. Εγώ θέλω να ακούω για κάτι καλό. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως σου είπα πριν κάτι μέρες, το χρήμα φέρνει πλεονεξία. Και τα δύο μαζί. Τάξεις, οι τάξεις αντιδράσεις και οι αντιδράσεις πόλεμο. Οπότε, αν κόψεις το χρήμα, τελειώνουν τα πάντα. Μα αυτό προσπαθούν να κάνουν και δεν το καταλαβαίνετε. Το χρήμα πάνε να κόψουν. Για να τελειώσουν τα πάντα. Δηλαδή, από εσάς βέβαια μόνο. Όχι από όλους. Αλλά από εσάς θα κοπεί το χρήμα. Θα ζείτε μια άλλη ζωή. Θα βρείτε ξανά την ευτυχία. Το νόημα της ζωής. Περνάς από κανένα φανάρι στο δρόμο σου? Γιατί? Πες μόνο περνάς. Περνάω. Ωραία, επειδή μου χρωστάς ένα ευρώ για αυτό που σου έστειλα, δώσε σε κάποιον Πακιστανό που πλένει τα τζάμια, αλλά δεν θα αφήσει να σου καθαρίσει το δικό σου τζάμι, θα του το δώσει έτσι, χωρίς να κάνει τίποτα. Θα δώσω εγώ λεφτά σε Πακιστανό. Θα δώσει λεφτά σε Πακιστανό. Τι λες, παιδάκι μου, άσε που αυτή είναι που είναι βρωμιαρέη. Ναι. Του δίνει το ευρώ. Δώσε και σαμπουάν εσύ. Του δίνει το ευρώ. Ναι. Σιγά μου δώσει και σαμπουάν. Ναι. Μετά τι θα έχουμε να λέμε, άμα είναι καθαρή. Του δίνει το ευρώ και όχι τίποτα άλλο. Πάντα με έναν τρόπο βρίσκει ο βρωμιαρέο και σε ακουμπάει κιόλα. Α, στο διάλο, στο δίνω για να φύγει από τα μάτια μου να μην σε βλέπω. Τι με ακουμπά. Αφού ρε, πανοπλία. Πρέπει να είμαι υποχρεωμένο να έχω και ντετόλ με στα μάξι. Ωραία, να σου πω, μου χρωστά ένα ευρώ. Πακιστανή είσαι. Ναι. Λέγεται. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, μάλλον έκανα λάθος. Χίλια παρακαλώ, δεν πειράζει, τι θέλετε. Ο Απόστολος είσαι. Αυτός. Λοιπόν, Απόστολε, είμαι η Ζωφία, καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινάω σήμερα το πρωί να πάω στη δουλειά μου να μαζέψω σκουπίδια. Δεν λες πάλι καλά που είσαι και δουλειά. Λένε, μου λένε, δεν έχουμε δάγκια, δεν έχουμε τίποτα, κόφτω λαιμό ούτε μέσα στην προστασία. Κουβέντα στην κουβέντα μετά από 20 λεπτά, τη δίνω την ευχή να πάνε να αυξηθούν. Τρεις μέρες αναφορά, τρία μεροκάματα μείον. Άκουσε να δει, Απόστολε. Μαλακία έκανε, εγώ θα του τα πήγαινα τα σκουπίδια μέσα στο στόμα. Κάπου δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ τα καημένα και ακούνε ένα σωρό πράγματα για 4 εκατοστάρικα, φαντάζομαι. Τι έχουμε στο φροντιστήριο αγγλικών, είπαμε στη γειτονιά φέτος να μην δώσουμε τα παιδιά στα αγγλικά. Έχουμε ένα βιβλίο και γυρνάει σαν τον πάπο και το γύρω να πάνε αγγλικά. Απόστολοι, αυτά τα παιδιά μας βατώνουν, δεν τίποτα. Γεια σου αγόρι, να μου σε φιλώ. Και αν δεν περάσουν τα μέτρα, την επόμενη μέρα η οικονομία έχει καταστραφεί και δεν λειτουργεί με τράπεζα, έχουν καταστραφεί. Θέλω να κρατήσετε το βίντεο, επειδή αυτή τη φορά μπορεί και να μην περάσουν τα μέτρα. Και επειδή διαρκώς ακούω το επιχείρημα, μα μας το έχετε πει 200 φορές, σας το έχουμε πει 200 φορές, αλλά κάποιοι γενναίοι πηγαίναμε και ψηφίζαμε. Αλλά κάποιοι γενναίοι πηγαίναμε και ψηφίζαμε. Μπράβο! Η χώρα θα φτωχύνει, αλλά δεν θα πτωχεύσει. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η χώρα θα πτωχεύσει.